के तुझको देख के तुझको दिल मेरा ललचाया, समझ न आए तूने मुझ पे कैसा खेल रचाया, तंग आके बैल बजा के दिल तेरा कटाया, कुंडी खोल कुंडी खोल कुंडी खोल, हीरोइन तेरा हीरो तेरी लाइफ में आया। तंग आके बैल बजा के दिल तेरा खड़काया, कुंडी खोल कुंडी भैया आप बस कंधे हिलाते रहना और आपकी बेटी सारे शहर में आपका मुंह काला करवा के रहेगी। अरे क्या किया मेरी बेटी ने? क्या किया? अरे वो गुंडा जो हमें आकर इतनी गालियां देकर गया,